Book 2 80 80 80 الصفات 3 Pridavki 3 Pridavki 3 هي لديها كلب Ta ima kuće Ta има куче. الكلب كبير. Кучето е големо. Кучето е големо. هي لديها كلب كبير. Та има големо куче. Та има големо куче. هي لديها بيت. Та има кукя. Та има кукя. البيت صغير. Кукята е мала. Кукята е мала. هي لديها بيت صغير. Та има една мала кукя. Та има една мала кукя. هو يسكن في فندق. Той живее в хотел. Той живее в хотел. الفندق رخيص. Хотелът е ефтин. Хотелът е ефтин. هو يسكن في فندق رخيص. Той живее в ефтин хотел. Той живее в ефтин хотел. هو لديه سيارة. Той има автомобил. Той има автомобил. السيارة غالية الثمن. Автомобилът е скъп. Автомобилът е скъп. هو لديه سيارة غالية الثمن. Той има скъп автомобил. Той има скъп автомобил. هو يقرأ رواية. Той чита един роман. Той чита един роман. الرواية مملة. Романът е досаден. Романът е досаден. هو يقرأ رواية مملة. Той чита един досаден роман. Той чита един досаден роман. هي تشاهد فيلما. Та гледа един филм. Та гледа един филм. الفيلم مثير. Филмот е интересен. Филмот е интересен. هي تشاهد فيلما مثيرا. Та гледа един интересен филм. Та гледа един интересен филм. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.